Голям е само Бог. Извънредна беседа, държана от учителя на 23 август 1920 година, Велико Търново. В тази школа, в която сте постъпили, чистота и самообладание са потребни. Без чистота и самообладание не може да се постигне съвършенство. Една от най-добрите науки за самообладанието е математиката. Смирението пада като един метод на малките величини в математиката. Всеки един от вас трябва да знае каква малка величина сте. Всеки е много малка величина. Велик и голям е само Бог. Ангелите са една среда за превръщане на малките и големите величини. Вашите отношения са: първо, отношението ви към Бога. Като влизате в тази школа, не се старайте вие сами да се видоизмените, а вашето видоизменение да се извърши от Божествения дух. Втората картина показва, че никоя сила в света не може да спре вашата еволюция, ако вие сами, разбира се, не я спрете. Когато дойде вашият дух да ви пусне във водата, да не се плашите, защото това са изпити. Едно мощно упражнение на духа ви, който е във вашето тяло. Съмнения в окултната школа не са позволени. Въпросът тук е да познаем Бога. И щом ние го познаем, той ни познава вече. В окултната школа не се позволява да правим зло. Извънредна беседа, държана от учителя на 23 август 1920 година, Велико Търново.